Yok, kırpın ancak tutuyor. Ancak tutuyor. Ondan sonra bu meridyen paraleller şeyine daha o zamandan zaman en azından bu Erzurumlu İbrahim Hakkı var ya, evet. Onun medresesine git, astronomi hakkındaki aletleri bak, geçen Almanya'dan Fuat Sezgin var. Gördün mü röportajı? Hı hı. Fuat, bir gör, aklındır. Yani matematikte, tıpta, yani tıpta bile temel bizit ama neden bir geri kalmışlık var? Bunu düşün. Bu soru sorulur. Müslümanlar gelemeseydi diyor hocam Fuat Sezgin. Atom 200 sene önce parçalandı diyor. Tabii. Ve o hem de o adam Alman şey Göte'de ilmi araştırmalar enstitüsünün müdürü şu an Almanya'da. Ve de bir şey var hocam. Tam hatırlamıyorum, yüzlerce parça. Belki de 900 parça. O zaman icat edilen aletler. Tabii. Yaptığı için. Diyor. Kimisi için profesörlere gitmiş. Kimse yapamamış çünkü. Tabii. Niye olmuş? Sünnetullah diye bölümdürüm. Şimdi yani şunu anlaması gerekiyor. Allah'ın ihsanı hiçbir zaman bir kişiye münhasır değildir. Hak ettiğin müddetçe o sendedir. Kaybettin mi gitmiştir. Evet. Adam ben iki tane biliyordum. Üç tane örnek çıkardı. Sırtına kapsül bağlayarak ilk uçan Osmanlı'dan sonra bir Tunuslu Tunus'ta. Kapsülle uçuyor adam. Yani roket? Tabii. Ve Mongol bir kardeşler kaç denesinde balonla şey yaptılar? 1500 mi? Ne oldu daha geç? Kaçtaydı? Bizim hemşehrimizden. Bilmem yani o böyle 2 sene yapıyor. Tabii. Ama düşün işte bu şey Gazanfer Çelebi denilen adam Galata Kulesi'nden Üsküdar Meydanı'na uçuyor adam. Yani yer çekimine karşı gelme gücünü ispat etmek için. Bu katiliniz neydi? Baya var, adamı cinlendi diye öldürdüler. Adamı cinlendi diye götürüyorlar. Ve Avrupa'da da aynıydı ilme karşı bazı tavırlarıyla. O da kilise. Hatta o kimdi? Bir tane kilise vardı ya. Şey, dünya yuvarlaktı diye değil mi? Galileo. Hocam, engizisyon tam kelime karşılığı ne? Ne? Engizisyon. Engizasyon. Biz Fransızca engizasyon diyoruz. Engizasyon mahkemeleri... Türkçe'de engizisyon... Aynı bizdeki şu istiklal mahkemeleri gibi işte. Engizasyon da. Yani kelime manası hocam? Ha? Engizasyon kelimesinin manası ne? İstediğini istediği gibi asıyor. Hmm. Adı engizasyon mahkemeleri olarak kaldı Fransa'da. Fransa'da daha meşhur değil mi engizasyon şeyleri? En çok İspanya'da. İspanya'da mı? Evet, en çok İspanya'da. İspanya hatta Müslüman kıldığı da. Sonra yani illa Hristiyan olacaksınız. Kim Hristiyan veya Hristiyanlık öğretse öldürürdü. Hatta Hristiyanlık içinde bir mezar istiştiler. O mezarın dışındaki Hristiyan'ı öldürürdü. Yani, bir kadın cadı yani cinlendi veya şeytan bunun içinde ithama uğradığı anda mahkemeye çıkartılıyor. Ayağına taş bağlanan suya atılıyor. Eğer kurtulursa cinlidir, öldürülüyor. Eğer kurtulamazsa temizdir. Fazla gülüyor musun? Hocam bize bu en son mesela hükümette de medeniyetler arası diyaloglar söylemi başlamış. Bir de Fethullah Gülen'in hani dinler arası diyalog. İkisi arasında bir bağlantı var mı hocam? Neydi? İkisi arasında bir bağlantı var. Şimdi Fethullah Gülen hep bir şey yaptığı var ya, dinler arası diyalog diye. Söyletmeyi sen getir bakayım. İzlediği bir politikası vardı, söylediği. Sana da hükümet şey diyor. Bakayım size. Bekleyeceğim. Alın bakayım şunu. Güneşe doğru. Yine şurada baklara kim var? Piyasaya sürebiliriz. Efendim? Şurada baklara kim var? Ne Ne dedi? Poşette bakkal ekmeği var. Bakkal ekmeği var diye poşette diyor. O köpeğin. Bir tane kangalım var biliyor musun? Sivas Kangal tarafında. Yeni mi geldi? 45 günlük. Hocam dikkat edin, çalma bunları. Böyle köpekleri pek tutmuyor, bir şey yapmıyorlar, çalıyorlar. Haberiniz olsun. Bizim şirkette de var bir tane, güzel bir kangalım. Ama bu kara burun. Buna dikkat etmedim ama bizdeki iyi ya. Bizdeki aslan gibi bir şey var. Ha? Yavru bile atlıyor üstüne. Bu geliyor. Adını da Şimşek koydum. Hocam bizim orada kurt var dediler, domuz var dediler, domuz. Böyle çakal kaldı falan dediler. Benim köpek almayı düşünüyorduk. Bu Karapınar'da kangal yetiştiricisi varmış. Ve satıyormuş. Neler? Neyse o zaman bir soruşturduk da köpek beslemenin yani kerahatine dair bir şeyler söylendi. Maziyet var mıdır köpek beslemede? Şu sebeple beslenildiği. Nerede araştırdınız? Bana sordun dedim, araştırmadım. Ben sordum birkaç arkadaşa. Hı. Kime sordun? İsim önemli mi? He? İsim önemli mi? İsim önemli mi? Tabii. Kendisi vermem istemiyor muyum? Yönle mahsuru var. Şükrü'ye sormuştum hocam. Şükrü'ye sormuştum. Şükrü'ye sormuştum hocam. Herhalde Şükrü'den ruhsat çıkar diye mi sorduyordun? Bosna'da bir şey var diyor. Evet, ben de şükrü. Bosna şey değil. Görüşürüm beni. Evet. O zaman kerahatine dair yani... O zamanki? Kerahatine dair bir şeyler söylendi. Yani işte edile eksildiğine dair bunun da bir bedeli olduğu. Sahabe zamanında köpeklerin öldürtüldüğüne dair. Sonra? Bunun da sizden naklettik bir kısmını. Yani doğru da tam nakli yarım yarım gidiyorsun. Yani. Tamam geliyorum hocam. Şimdi ben siz köpek besleniyor uyuşturamadım. Ama direkt size yanlış anlam olmasın diye ben kendi halimi halledeyim. Koyayım. Çünkü böyle bir ihtiyacım vardı sizden. Bir de isteğim de vardı. Şimdi şu an bende köpek olsa da olmasa da şu aktardığın yarım yamrak. Tam anladım. Tabasını aldım hocam yani bunu daha fazla anlatamam. Bunu tekrar sor adama. Anlamadım hocam. Tekrar sor Şükrü'ye. Ben alırım. Ben alırım. Size sordum soruyor Şükrü'ye sorayım hocam. Anlamadım. Sordum soruyor. Tekrar sor tekrar anlatayım diyor. Çünkü anlattıkların yarım yamalak. Tam değil. Ocağı kapattınız mı? Hayır. Hocam ben cevap olarak dedim ki. Bu çok köpürtüyor ha. Bu çay koymasını bilmiyorum. Evet. Bu müslüm de kendisini affettim hocam. Doğru da şimdi hepsini nakletmelisin ama. Ve ona dön. Sen dön. Şöyle. Geri sorsun. Bunu sorayım hocam. Aynı sorunu tekrar edin. Ona. Köpek beslemeye dair delil var mı? Yatak mı yapıyordu lan? Hocam benim nakletten kaçmıştım diye korktum Halit'te. Ve size sorduğum sorunun cevabını naklettim. Tek onu mu? Şimdi naklettiğim şey şu hocam. Allah Resulü bir evin içinde şeyin altına, derizinin altına girmiş bir enik görüyor. Onun aslı bu. Köpek veya suretin olduğu eve melek girmez. Bu bir. Bunu tam naklediyeceğim. Geç. Onun için Allah Resulü işte köpekler öldürüp çizmesine geçiyor. Ve sonra neslinin bitmesinden korkarak bıraktırıyor. Şimdi bayağı yayılmıştı pis köpek şey, evet. Bir de işte köpek beslendiğinde ecir götürdü. Evet. Bunu ben size sordum da beleş mi işte çalıştırmak? Efendim? Beleş mi işte çalıştırmak istiyorsunuz diye cevap vermiştiniz. Ücretsiz beleş. Ücretsiz beleş. Anlamadım. Çalıştıracaksınız diye cevap vermiştim. Yani işçiye bir de para arıyorsunuz. Köpeği beslemenin de bir ücreti vardır. Evet, bir günlük sana tarafını sağlığını alır demiştim. Sen onu yaptın. Bu ifade benim değildi. Bir daha tekrar et. Sen ne sordun, ben ne dedim? Hocam dedim ki işte köpek beslemen dedim. Bir şey, taraflar mesela götürüyor. Bir kırat götürüyor, evet. Bir kırat götürüyor. Evet. Bu dedim ihtiyaç olsa da mı dedim? Siz beleş mi işte işçiyi çalıştıracaksın dedim. Niye böyle diyeyim? Bilmiyorum. Daha sonra hatta düşündüm, eşeği de çalıştırıyordum. Daha sonra da ben kendi kendime düşündüm. Dedim eşeği de çalıştırıyordum, ona kırat gitmiyor. Diye de böyle bir... İşte niye diyeyim ki ben onu? Bilmiyorum, belki var. Düşündüm. Ama şuraya kadar kırat sevap noksanlaşıyor, doğru hadiste, bitti. Ama ondan gerisini niye diyeyim? Sen benden duyduğundan emin misin o parçayı? Emin misin? Emin misin? Kayıtlı mı? Kayıtlı değilim. Notlu mu? Yani burada kayıtlı. Çünkü bana defaatle bu soru sorulur. Vereceğim cevap en son bu gider. Ama tam burası değil. Başka? Yani ne sordun, ne anlattın köpek hakkında? Ne anlattın? Bir şey demem. Siz mi? Böyle bir sözüm. Hadi sordum. Niye sahip diyor diye. Siz de peki Kur'an'daki diyor. Kelbül Muallim'den bahsetmedin. Hayır. Peki çoban, bekçi, köpeğinden de bahsetmedik. Hocam zaten benim sorum şeydi. Sen o zaman yarım yamalak anlatıyorsun bana sordukları. Sen tam ne sordun? Ben ne dedim? Hocam benim hatırladığım, size sorduğum da ben şey hadisini sordum. Bir kıraat neden gider köpeği beslediğini? Hah! Bak bu soru başka. O zaman tek soru tek cevaptır. Size dedim. Ne dedin? Dediniz ki çalıştır, şey beleş mi çalıştıracağım? Öyle o şu an bana yakışmıyor. Öyle mi? Ama köpek beslersen sevabından gider mi gider. Bu kestirme başka bir şey konuşulmaz bununla. Ama hocam köpek beslemenin hükmü nedir diye sorsam, köpek beslenile bilinir mi diye sebepsiz besleyemezsin. Derim. Neden derim? Çünkü cevap verilen yerler var. Böyle derim. Sen onları sormasın o zaman. Hocam ben onu sordum diye hatırlıyorum. İşte sen anda... köpek besleyince cevap gider mi diye sordun herhalde soruyu. Ben... Öyle miydi? Ben onu sordum diye. Peki sen nasıl sordun ona? Ben köpek besleme niyetimi... Ha, sen de besleyemezsin dedin, öyle mi? Ben besleyemezsin. Peki sen nasıl anladın? Ben bunları naklettim hocam sadece. Ben ihtiyaca binaen dahi beslense ecel götürür şeklini alırım. Yani bekçi, sürü başında, çoban köpeği. Öyle anladım. O yüzden ben çünkü ben de sizden öyle anladım. He? Ben de sizden öyle anladım. Hiç Kur'an'daki Kelbül Muallim'i okumadın mı dedim? Hiç biliyorum. Kelbül Muallim. Maide'den. Şey mi? Kelbül Muallim'in avladıkları. Eğitilmiş. Benim çay doldu mu? Çat mı dedi? Yok. Şunu bitireyim. Evet. O bulaşık bardağı mı dökecektin de bir şey mi? Sadece bulaşık değil ki bulaşık. Aktarma yaptık. Bulaşık mı bulaşık değil mi? Bulaşık. Bulaşık demek başına kullanmadı da yok. Hayır, ona bir şeyin bulaşığı almadı. Öyle mi hocam? Versene ekmek arkadaşlar. Bak, sen şunu bir koy. Çay dökene kadar soğutuyorsun. Tek baksana ekmeğe şurada. Gelir dağında araya bakacağım. Ana. Yok. O konuda araya evet. Ayet okudum hocam. Ha? Bu ayet okudum. Peki üstündeki o ayet hakkındaki gelen hadisleri. Peki aynen devam. Yapma ya. Koy bakalım. Yeni olursa yine de. Evet. Adi İbn-i Hakim'in köpek hakkındaki sorduğunu. Şey mi hocam? Kendi köpeğimi salıyorum, alıştırmış köpeğimi. Efendim? Alıştırmış köpeğimi salıyorum, yanında başka bir köpek. Kendi köpeğime besmele çekiyorum ama oraya gittiğimde kendi köpeğimle beraber başka köpeği de buluyorum. Diyor. Onu yeme diyor. Çünkü sen sadece kendi köpeğine besmele çektin diyor Allah Resulü. Geçiyor onu bulduğu hangisi yakaladı bilmiyor. Onu. Evet. Ondan sonra bağ bahçe yani bekçilik için köpeğin davar için, sürü için köpeğin beslenebileceğini. Bunları biliyorsun. Hocam ben size sordum da ben bu cevaz verilenler içindir, cevaz verilenler içindir rahat gideceği diye cevap aldım diye hatırlıyorum. Ha o zaman sen başka soru sordun. İhtiyaç için beslense de mi cevap evet. Gider? Böyle sordu. Evet. Ben ne dedim? Evet gider dedim. Hocam dediğim şeyi söylediniz de hatırlamıyorsunuz. Evet gider desem makul. Yok şey dediniz. İşli bedava. Bedava. Hayır. İşli bedava. Umum genelde arkadaşlarla böyle bir müşkülat binde bir çıkıyor. Seninle %10'u buldu. Benden kaynaklı. Bu şimdi düşünüyorum. Buna nasıl derim? Evet, besleyenden de sevap gider desem makul. Geçen İstanbul'daydım Ömre'den gelirken. Ömre'ye giderken Sefa Köy'deki arkadaşlarla orada toplandık, bir sohbet ettik. Birisini sordum birisine. Hurabağ'da çalışan bir çocuğa, Hurabağ'da çalışan birisini sordum. Bunu ne diyorsun falan dedim. Buna tebliğci diyorlar falan. Dedim ben. Aradan geçti, burada o çocukla internette görüştük. Hocam dedi benim için tekfirci demişim dedi. Yani Hasan Hüseyin tekfirci desem bunu neyle ispat ederim ben desem. Sen de tekfirci diye bir şey bilsen buna sebep dedim diyeyim. Ben demedim. Hem de niye diyeyim dedim. Allah Allah. Ama falan dedi. Şimdi o da yalan söyleyen bir çocuk değil. Yani hele böyle bir şey yapacak birisi değil yani. Meğerse ben tebliğci mi sözünü derken onlar tekfirci anlamış. Şimdi ben o çocuğa tekfirci nasıl derim? Çünkü ben hiç kimsenin bir şeyini ispat etmeden bunu demem mümkün değil. Ve ona tekfirci diyorlar. Bu olabilir. Yani tekfirci desem benim bilmem, yani duymamı gerektiren bir şeyler var görmeme. Onları söylemek gerekir o zaman değil mi? İspat etmem lazım. Nasıl ben tekfirci diyeyim birine? Anladın mı yakaladığım şeyi? Nasıl anladım. Tekfirci diyeyim ben ona? Hocam ben bu sözün sahip olduğumu Şey Halil de öyle dedi. Evet, hatırlıyorum yani. Halil de öyle dedi. Zaten bu sözün yanlış. Senelerdir dedi, ben dedi gusül abdestini böyle alıyorum. Hatta evet dedi, kulaklarımda çınlıyor dedi. Namur'daki dedi, camideki dersteydi, Ebu Davud okuturken böyle dedim dedi. Allah Allah dedim, arkadaş bana gusül sorulduğunda ben böyle anlatırım bunu. O dediğin yani bir kere denilecek bir şey değil. Doğru bilgiyse her zaman dediğim şey olur. Aklımda kalır. O zaman dedim Namur'daki bu derse gelen arkadaşlara bir sor bunu hadi sen dedim. Orada da Mahmut varmış, Abdülkadir'in kardeşi. Yani Ebu Said abi dedi, ben de o derslere katılıyordum. Ben şahidim dedi. Sen hiçbir zaman böyle demedin. Halil abi yanlış anlamış bunu dedi. Bir de Abdullah oradaymış. Adanalı Abdullah internette. Ya dedi, ben senelerdir Ebu Said'i tanıyorum. Kusur hakkında sorulduğunda böyle cevap veriyor dedi. Ondan sonra bu Bilal abilerin yanında Brüksel'de açmış mevzuyu. Demişler, Halil sen üşüttün mü? Ebu Said de onu bize böyle anlattı. E ben senelerdir böyle kusurlanıyorum. Arkadaşlar senin de. Bundan sonra sen katiyetle var ya kayıtsız gelme. O kayıt cihazlarına. Şimdi şunu kayıt cihazında duysam bile yine kendime sorarım. Bunu neden böyle dedim? Yani neden dedim? Gece sen evde kalmıyorsun ya. Bazen ben uykudan kalktığımda hanım bazı şeyler soruyor. Şuraya gidebilir miyim, şunu yapabilir miyim? Önceden dedim. Bu vaziyette benden bütün aldığın okeylerin hepsi geçersiz dedim. Hepsi geçersiz dedim. Çünkü aklım başındayken bana sor dedim. Cihazın çalışıyor mu şu an? Çalışıyor. Ha. Çalın. Neden öyle dedim? Üzüm yiyebilirsiniz. Bak bu üzüm gönle kurusu. Şunu bulsun. Ne oluyor? Başka şu boş bardağı şuraya getirir misin? İsmail çay içmiyor mu? İsmail alışık değil. Alışmadın mı daha çay? İçiyor hocam, içiyor. İçiyor ama ne işte sen içmiyorsun. İçiyor, iyi içiyor. Ama kahve içer mi? Ya da karışma. Yapma. İşte ben son zaman aşırıca anlaşamadım değil mi? Yok, kahveyi içmemek için Fransızlarla anlaşamadığını görelim. Yok şey, yani demek istediğim ben bir ara bizim de 20 yaşındayken bir kahve içerken bana kahvaltı da veriyordu. Mesela ben kahve var mı? Ama başını... Güzel kokulu kahveyi, kokusu olacak böyle. Hı-hı. Bu dekafein olmuş şeyleri sevmiyorum. Onu sevmiyorum. Mesela güzel tereyağlı bir tartinle, tamam mı? Tam ben kahveyi çok seviyorum. Tereyağlı? Ek dilimle. Mesela kahvaltıda kahveyi veya süt kahveyi ama böyle fincan değil ha, büyük tasla. Tabii tasla. Doldurulan kahve veya süt kahve. Ekmek alıyorlar, içine tereyağı da bakıyorlar. Ondan sonra bir bar, bakın kahvaltıda fazla tuzlu madalya yok, hepsi şekerli. Ya reçel, ya bal, ya bir şeyler. Hı. Böyle yapıyorlar. Bu ekmek en kafe şimdi. Ah. Yaş oluyor, onu yiyor. Kahvenin içine mi döküyorlar? Batırıyorlar. Çünkü büyük süre. Batırıyorlar. İşte onun içine. Anlıyor. Bu bahsettiğiniz kahve bildiğimiz Türk kahvesi bu şekilde. Yok değil. Türk kahvesi başka. Yok. Diğer kahve mi? Yok. Böyle kaynatılan delao var. En güzel kahve bizim Belçika'da delao'yu biz alıyoruz. Hı-hı. Çok güzeldir böyle. Şimdi Brezilya'dan gelen Arjantinalar güzel kahve. Mis gibi kokar. Hele bir tane vardı Namur'da değirmen biliyor musun? Hı-hı. Onun önünden geçerken ben bir dakika dururdum böyle. Sadece kokuyu almak için. O filtre kahve içiyorlar. Tabii. Kahve, o süzgeçli filtreden şey yaparlar. Hı-hı. Güzel olur. Hı-hı. O kahvedir işte. Bir kahve fincana kalmıyor. Sıfırdır. Katı kalmıyor. Hiç filtre de bu gölge kurusudur. Aladağ'dan gelmem. Ne niyetle yiyorsunuz? He? Efendim? Evet. Ne dedin sen? Benim ne dedim? Sen bir şey dedin mi? Ne niyetine yedin? Ben bu üzüm niyetine... Armut değil herhalde. Üzüm ama mi? Başka bir şey dedin. Yani gölge de kurusu. Gölge kurusu. Gölge kurusu dedi. Öyle mi? Anlamamanın müşkilatları neymiş? Ben de farklı bir şey zannettim. Gölge kurusu deyince... Bak ne anlıyor? Hani gölge kurusu. Kuş bunu gibi... Aramızdaki en büyük müşkilat, iletişim müşkilatı değil mi? Matematikte önce bunu anlatıyorlar, sonra söylüyorlar, anlayıncaya kadar anladın mı lan söylüyorsun? Bu gül kurudu diye. Allah'tan sormuşum yani. Sordum yani. Sormadım. Sözcük. Arayı ben karıştırdım, ona ne niyetiyle yedin deyince ne dedim dedim ben sana. O da ben yemem dedi, arkasından bir şey daha dedi. İhsan mı yapıyor dedim. Yok. Ne dedin? Amel diyecek. Amel? Ameller diyecek midir? Ha bak ben ameli ishal anladım. Türkçe'ye bak. İstediğin niyete içtiğin tek şey var, o da zemzem. Sen zemzem vermedin değil mi sana? Yok. Vermeyeceğim, gelseydin. Ama hocam ben köyde mahsuslarım, annem yana gitmedi ki buraya. Kurma mı verdim sana? Vermedim, sonra da verdim, sen de verdim. İsmail sana verdim mi? Verdim. Hocam mahsuslarım var, ben köyde mahsuslarım. Sen sana bir eksiğin yok, cep telefonu yok mu? Normal telefonu yok mu? Mahsuslar kalmış. Ecesi su vardı. Su hurma yok mu? Var su hurması yok. Hani? Ne var da diyorum. Ne var nasıl dedin? Bağda hurma su olur. Hani şu 500 bin lira kilo su. Size göre geldi. Görüyorsun değil mi İsmail? Türk olan birisiyle bir Türkçe müşkilatımız var. Hem de öğretmen ha. Ben kimi öğretmen yapmak istemiyorum ama benim Van'dan bir tane öğretmen beni sonra arıyordu. Benim 5 ay okudum. Ona kadar sayısı bilmiyor. Ona diyorsun senin adın ne diyor? Diyor iyiyim. Öğretmenin diyor ne diyor? Demişlerdi. Ben ona diyorum, sen yarıda anlamadın dedim. Geçen hafta ne dediğimi anlamadın. Diyor, yok anladım ama hatırlamıyorum. Ya, İsmail bile yakalanmayacak. Şimdi anladım hocam ama diyor, anlatamıyorum diyor. Yok hatırlamıyorum. Diyor, hatırlamıyorum diyor. Ne diyor şimdi arkadaş? Bak orada bir şey var. Ha, şimdi veriyorsun. O bidondan su getir. Sen otur olduğun yere. Ben mi hocam? Tabii sen olsun. Cahit biraz çabuk ol ya, elin çabuk olsun. İnan çayı dökerken çayları soğutuyor ha. Evet. Cahit, bebek nasıl? Hocam Allah'a emanet olsun, sağlık saati yerine. Elhamdülillah. İyi mi? İyiyim hocam, yani çabuk böyle. Ne kadar oldu şu an? 3 ay şimdi. 3 ay bayağı olmuş. Büyüğü ablalık tarzı. Allah, o... Değişik bir adet. Kıskandı mı? Çok kısalmış. Ana kötü. O şişeyi getirsene. O kötü. Yani kontrol edemiyorsunuz. Ya kontrol edemeyiz. Aslında yediği o da büyük de yani. Ufak bir şey. Kontrol edemezseniz kıskançlık oturursa o şişeyi getir. Kıskandırmamak sizin elinizde. İşte tükürmeye çalışıyoruz. Yeter. Aynen yerine koy, şunu da şu karşıdaki delikanlıya ulaştır. Bizim bacanağın çocuğu olacaktı, ikinci çocuğu olacaktı. Efendim? Bacanağın ikinci çocuğu olacaktı. Onlar hususi psikoloğa gitmişler. İşte tavsiyeler almışlar. İşte bir bebek vasıtasıyla ona anlatarak, izah ederek, işte arkadaş geldi, boyu şu bu. Daha doğmadan hazırlıyor çocuğun. Ondan sonra geldiği zaman şimdi çok yeren var. Çıkırlar yok. Öyle zannediyorum, o psikologla ben konuşayım, onun müşkülatı çıkar. Şuraya bak. Evinizde hiç yaşlı kadın yok mu? Yok. Yani Ankara'da oturuyorum. Hayırlar yani. Hiç hoşlanmam demiş. Hı? Hiç hoşlanmam Ölür bir tane. Çocuğun suyun boyun diye isim içiyor. Tabi bu benim merak. Hocam sen bilmiyorum yani o babalık ve annelik yani şeyine sahip olduktan sonra bazı şeyler zaten sanki böyle sizin dışınızdan bir şekilde yükleniyor gibi her şeyi zaten çözebiliyorsunuz. Şimdi Celili'den kendi cihetimden yani tenkit ederek söyledim. Ama devamlı benim size anlattığım bir kimlik şeyinde bir insanın önce insan olarak sahip olması gerektiği bir kimlik, kadın olarak, erkek olarak, tamam mı? Sahip olması gerektiği bir eş olarak, erkek ve kadın, karı koca yani, bir anne baba kimlikleri var. Şimdi kişilik kimliğinin başında insan, kadın, eş olarak bir kimliği ikmal edemeyip tamamlamadıysa birdenbire 20 yaşında ana oluveriyor. Ve baba oluyor, kucaklarında bir çocuk buluyorlar. Bu kimliklerinin birçok yeri boş. O boşluğu da psikologla dolduracaklarını zannediyorlar. Ben bu yönünü tenkit ettim ama bir boşluk var. Burada. Aksaray'daki şeyde sen de vardın, beraber gitmiştik ya. Erkekler top oynarken ben bayanlara bir sohbet etmiştim. Ankaralı çocuklardan birisi, hocam dedi, bir annenin dedi çocuğuna bakma zorunluluğu yok değil mi dedi şimdi bana. Ben baktım çocuğa şimdi, hadi yavrum dedim. Anne baba çocuğuna bakma zorunda değil ama dedim, çocuk anneye babaya bakma zorunda dedim. Ben şimdi. Yine çarpmadı. Hocam anlamadım dedi. Farklı bir izah getirecek diyelim, tekrar anlatayım dedim. Tekrar edeyim aynı cümleyi dedim. Anne ve baba çocuğuna bakma zorunda değil dedim. Ama çocuk anneye babaya bakma zorunda dedim. Yine anlamadı çocuk. Anamın dedim ki adı yavrum dedim. Yani ana olarak sen hiç tavuk bile gördün mü yavrusuna bakmayan dedim. Bu ne demek dedim. Ananın babanın çocuğa bakması fıtri bir eğilimdir zaten. Sen neyi soruyorsun dedim. Ha, çocuk anasına babasına bakmak zorunda evet. Çünkü o bir mükellefiyetliktir. Demek ki o çocuk fıtri dengeyi bile kaybetmiş. Ya tavuk bile yavrusunu atmaz ya. Hangi hayvan yavrusunu atar? Yani bu fıtri bir eğilim, hayvanda olmayan şeyken değil mi? Ki var. Onun için zaten hayvandan daha aşağı olur diyor Allah. Şimdi bu eğilimler kaybolmuş insanda. Kıskançlık denilen şey var. Bu nasıl eğitilir? Nasıl giderilir? Şimdi normal kıskançlık bizde sadece iki kardeşin birbirine yerlerini kapma yönünden besledikleri bir duygu değil ki. Mesela kaynana, oğluna gelin alırken o kızı metredeyi de yani bitiremez. Evlendikten bir hafta sonra gelin kaynana düşman olurlar. Neden? Bak bunun temelinde kıskançlık vardır. Ana oğlunu başka bir kadınla katiyetle paylaşmak ister. Ve bu da gelin kaynana müşkülatını Türkiye'de gündeme getiriyor. Ve bu müşkülatta yani aile müessesesini temelden sarsıyor, yıkıyor. Anlatabildim mi? Aile diye bir mefhum kalmadı şu an Avrupa gibi Türkiye'de de. Halbuki çocuk eğitiminde, bir gelinin eğitilmesinde, eşiyle anlaşmalarındaki müşkülatların giderilmesinde anne baba, yaşlılar evde hakimdir. Hatta bir torunu, yani bir çocuğu dede ve ebeden daha güzel eğiten birisi olamaz biliyor musun? Bir dede ve büyük anne, büyük baba torunlarına istediklerini yaptırır ve torunlar da onların istediğini yaparlar. Aile müessesesi yıkılmış toplam. arada sırada da olsa bak nereye gidersen git, torunlar büyük anneyi, büyük babayı devamlı çok severler bak. Eğer arada bir müşkülatla anne uzaklaştırmadıysa onlardan. Devamlı dedeleriyle, büyük anne, büyük babalarıyla kalan çocuklar çok çabuk olgunlaşırlar. Bu yıkılmış. Bunun temelinde kıskançlık var, eğitimsizlik var. Eskiden Anadolu'da yani büyük aile yani ortamı varken bırak şimdi bazı müşkülatları yani karıyı dövme, karıyı azarlama gibi şiddet kullanmayı. Yani çocuk kendi çocuğunu bile baba kendi çocuğunu bile sevemezdi babasının yanında utandığından. Karısından su isteyemiyordu biliyor musun? Utanıyordu annesinin babasının yanında. Şimdi 3-4 sene beraberce böyle yaşamış bir aile. Artık geriden gelen çocuklar evlenecek ya, kendilerine bir ev yapıp ayrıldıklarında karısından su istemeye dahi alışmamış birisi onu azarlayabilir mi artık? Ve bunun için eskiden boşanma yoktu. Zordu boşanma denilen olay. Nasıl hocam karısından su istemeyi anlamadım? Tabii dinlemiyorsun ki çünkü. Sen anladın mı? Annesinin babasının yani ben annemin babamın yanında karıma dedim ki bana su getir. Bu yadırganır mıydı hocam? Utanırdı. Utanırdı. Annem babam var hanımdan ya bana bir şey getir. Sen de içimde var ya Seyfettin'de var. Ayıp bu ya. Seyfettin söyleyemez. Büyük ayıp annen. Çocuğunu bile sevemezdi bırak onu. Evet. Ama yani bir emir buyuruyorum yani hanım bana bir şey getir. Annem sen kimsin kaç paralık adamsın annenin babanın yani ne aldın lan sana direne? Ne alıyordun? Peki ben... Kendim alıyorum. Eşek mi verdi bu bana? Düşün benim baba yani 75 yaşında bile masada su istemez ha. Ben iyi potkularmıştım. Kalkar gider kendisi aldırdı babam suyunu. Ama ben şuradaki bardağa bile suyu verir misin diyen bir yapıdayım. Düşün. O adamlar öyle yetişmiş. Yani herkes kendisini görmeli. Şimdi düşünün. Kısa bir zamana kadar hep çocuklar iş görürdüm. Yukarıda misafirleri çoğu çay, yani çaydan böyle iştahlar... Bir şey kalmıyor mu? Yok, çok. Öyle iştahlara kalanmış. Yaralı demirci geldi. Efendim. Beyler, bu oraya yetişmeyince sizinle ağır gidiyoruz.